sun sante yalla jël ci yenente bi sante sun ñaari waaja sante serigne mohammed ibn barafal mi nga xamni bu joggé ci daara ji ba légui mo ñuy tarbiyé di ñu jangal alcorane bu baax yamu ci faccé sé ñuy ubbi ay daara ci dakaru ak touba fepp mbolam julit yépp dal mo ngi leen di jappalé bu baax té jému ñow fi sapp ci mom ñaan nak tat ñun ñi mu nekkal de sante nañ bu baax señ bi yow tamit ngay gëna doli ñaani bu baax di fatali talibé di leen doli soñaat di leen ñaanal ndax nit kan mom bo démé ba nit dala yaakar da nga leen doli di leen ñaanal bu baaxa baaxa baax man mi kat wax deug yalla dé bima joxé ba légui rëccuma ben yoon mu may tek ci loxo yu baax dima téyel bopam oyof torop sax fini ni bo nak fekkon la mom sa kër ga sax da nga naama ki ni du sama sëri nak min dima ko min fune lamay yob lune lamay digal lu bax lune fini sax dem moma takal sa soxna man makoy sante bu bax diko geureum ba tay tamit mom tamit day jappale wa senegal bu bax ay tabax na ay jaka fofu non yor ay daara yu bari ay daaira tamit tabax keur mam sa ibrahima fall ci malika wa keur mam sa ibrahima fall ay seutam yu bari dañ fay ñew ak doomu seigne bara seigne abdou fatam mbake tamit da fay tew ak doomu seigne sidi mokhtar mbake da fay tew amboise ay sage femme yamut ci ligeyam bi jappale lepp dal jappale askanu senegal wa xam nga nit mom la yalla maye rek da ngay bul yam ci jappale sa bop kesse da ngay jappale ñepp na askan wi yalla da la defal ko nga dimbali askan wi mo no mu ngi dimbali askan wi yam defal na hopital bi bu baax nit ñi ñong fay ñew di faju bu baax ñu sa da fay ñew di faju so amul dana la demal ndax ñun defal te yalla tax lan xam wa deug yalla ñun mom jappal mu ngi ñuy jappale bu baax di jappale senegal gep xam nga nit mom bo nekké mom mulay digal nga nungo koko bax waye kay lay digal ngay bañ baxo té ñun ñuy digal ñuy def bu baaxa baax